moto akoki kobika mpo na kwanga te o kasi na maloba nyonso ya nzambe longwa na nga satana yo moto mabe tikanga na umela na yesu la mokila te kasi moto. Deutéronome 28 verset 1 à 14 et ici disons. Soki na koto sa malo balanzambe, na koza la mokila te kasi moto. Soki na koto sa malo balanzambe, ata pondu na kotuta e kopa mwama. Soki na koto sa malo balanzambe, na kokita te kasi na komata. Soki na koto sa malo balanzambe, kitunga na ngai azambe ekopambwama. Soki na koto sa malo balanzambe, bilanga na kokata ekopambwama ye. Soki na koto sa malo balanzambe, esika na kolala ekopambwama. Soki na koto sa malo balanzambe, ekolo na ngai akwanga ekopambwama ye. Soki na koto sa malo balanzambe, na biro na kosala na kopambwama. Soki na koto sa malo balanzambe, na kote pate kasi na kote pisa. Soki na koto sa malo balanzambe, pe bayini na nga nyonso bakopanzana. Bango e. Soki na koto sa malo balanzambe, nyonso na kosimba ekopambwama. Kimilo sango, koki milosa osengi mosolo na pesi ombongo na voiture koki milosa mbo osengi mbongo nga na kabeli yo ya ofele koki milosa mbo kombe kutwa yebi nkolo na ye kunda kutwa yebi nkolo na yango ndeke na lola yebi zala na yango Nzambe alingi yo azali koluka yo monga moto akoki kobika mpona kwanga teo kasi na